найраскашнейшая царква. Ах, якія сярод іх трапляюцца круцельскія фізіяноміі! Так, яе імперія гэта не Еўропа, а зусім іншы мацярык, але менавіта ёй Кацярыня, нявызнаныя шляхі твае, Господі, служыць, забаронены папам Кліментам XIV ва ўсім каталіцкім свеце ордэн езуітаў.